ნუ თბილისში ჩვეულებრივი სიტუაცია, ახალი არაფერი ხდება. დენი და წყალი ისევ გრაფიკითაა. ოპოზიციონერები ხელმოწერებს აგროვებენ. ქუჩებში ისევ საცობებია. სააკაშვილი კიევშია. მოგესალმებით. მოგესალმებით სამი შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. თავიდან შევეხები იმ ჭორებს, რომლებიც გავრცელდა ამ დღების განმავლობაში. ერთი ასეთი ჭორი გავრცელდა, რომ ერთ-ერთი ტელევიზია იხურებაო. ნუ მე მგონი მზესავით ნათელია, რომ დასახურად განჭირული ტელევიზია რუსთავიორი არ არის. იმედია. აგრეთვე გავრცელდა რამდენიმე არასასიამოვნო ჭორი, რამდენიმე სამწუხარო ინფორმაცია, რომ მაგალითად გადაცემა არჩევანის ზღვარზე მთელი ივლისის განმავლობაში გადაშვებულებაში, გადაცემა ჩვენ მთელი აგვისტო გადაშვებულებაში, შაბათის შოუ მთელი ივლისი და აგვისტო გადაშვებულებაში და გადაცემა რეაქცია მთელი ზაფხული შვებულებაში არ გადის. ასეთ სამწუხარო ინფორმაციებს გავრცელდა. აგრეთვე დაიხა რაღაც ხმები, რომ ცნობილი ადამიანები საქართველოში იყენებენ ამ თავიანთ პოპულარობას და სხვადასხვა ბიზნეს ლობირებენ ქვეყანაში. ასე მაგალითად, მიხეილ სააკაშვილი ლობირებს ავიასალაროების ქსელს, სალომე ზურაბიშვილი ლობირებს ფრანგული პარფიუმერიის მაღაზიების ქსელს, ელენე თევდორაძე ლობირებს რუსული რესტორნების ქსელს და კოკა ყანდიაშვილი ლობირებს დანიური სახლების ქსელს. კიდევ ერთი ხმა გავრცელდა ქალაქის მერის პოსტთან დაკავშირებით. გავრცელდა ხმა, რომ ესე იგი მერის პოსტზე ზურაბ ჭიაბერაშვილს შეცვლის ლევან გაჩეჩილაძე. ეს სწორი თუ გამართლდა, ეს თუ ასე მოხდა, ორმოების პრობლემა ქალაქში ალბათ უფრო ადვილად გადაწყდება. გაჩეჩილაძე ამ ორმოებს ამოავსებს ღვინით და ეს ორმოები ქვევრების ფუნქციას შეასრულებენ თბილისში. ამ ეტაპზე გზების მშენებლობას რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარეობს ასფალტის საფარის სარემონტო სამუშაოები და ამ სამუშაოების დაწყებას პირადად დაესწრო ქალბატონი მარიკა ვერულაშვილი, რომელსაც თან ახლდნენ საქართველოს პრეზიდენტი და სხვა ოფიციალური პირები. დეზერტირების ბაზარში სიუჟეტი გავიდა ამასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ საცხობში აღმოაჩინეს სარეალიზაციო გამზადებული ხორცი და გაირკვა, რომ ეს ხორცი იყო ცხენის ხორცი. როდესაც შეეკითხნენ ამ საწყობის გამგეს, რომ საიდან მოხვდა ცხენის ხორცი თქვენთან, საწყობის გამგემ ასეთი ჩვენება მისცა. მისი ჩვენება ასეთი იყო: ირიჟრაჟა ქარი ჩადგა, გადიკარა დადგა დარი, ლურჯ ბედაურს მოაძელებს, მეგობრისთვის მეგობარი. გამზდელი ქონდა წაკითხული ამ საწყობის გამგე. ბოლო დარის თემასაც შევეხები. მოგეხსენებათ, რომ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში გაიმართა ბოლო დარის ზეიმი და აგრეთვე ბოლო დარის ზეიმი გაიმართა პარლამენტშიც. ხა რა მოხდა ბოლო დარის ზეიმზე პარლამენტში? პირველად რუბრიკაში ჩემი პირველი მასწავლებელი პარლამენტში მოვიდა ედუარდ შევარდნაძე, რომელმაც ესე იგი ღიმილით გაიხსენა სკოლიდან გარიცხული მოსწავლეები: ვიტალი ხაზარაძე, ვახტანგ ჩეულიშვილი, ირინა სარიშვილი და სხვები. შემდეგ თავისი მოგონებებით გამოვიდა კლასის დამრიგებელი ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც აგრეთვე რამდენიმე საინტერესო მომენტი გაიხსენა. მაგალითად, მან გაიხსენა, როგორ ტირო და ზვია ძიძიგური კობა დავითაშვილის კლასში გადამიყვანეთო, როგორ მოიპარა ერთხელ ჟურნალი გიგა ბოკერიამ და ამასთან დაკავშირებით ნანა ალექსანდრია სკოლაში დაიბარეს, როგორ წაასწრო დირექტორმა პირველად სიგარეთზე ელენე თევდორაძე. ბურჯანაძემ აგრეთვე გაიხსენა დავით დამყრელიძე, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში რადიატორთან იჯდა, და ბოლოს მან გაიხსენა, თუ როგორ ამტროდა სკოლის კარებს შალვა ნათელაშვილი და ყვიროდა: აღარ მინდა ბაღში, ჩემი ტოლები უკვე სკოლაში არის.